نحمده ونصلي على رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينكر ذلك من أجورهم شيئا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پہلی بات تو یہ ہے اور پہلی سنت یہ ہے کہ مل کر بیٹھو منظور ہے مولیا پرچار ہے پرتاما سننا ہے پرتاما دودھو ربا ربا انشاء اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے بچنے کی یہی سورت بتائی ہے اندر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتکان دینی داری پڑا شیطان کہ ہمارے سارے عمال نماز کی صفت پر ہیں سمو عمالان کتا ایک صفت چلا نماز میں حکم ہے کہ سب سیدھی کرو dalam semayang kita diberitahu supaya kita luruskan saf. Dusra hukum ini hai ke dhyan se suno. Kedua ialah kita mendengar dengan penuh tumpuan. Aur tisra hukum ini hai ke amal ki niyat se suno. Yang ketiga kita dengar dengan niat untuk beramal. Maka ke نماز میں جگہ خالی ہوگی تو شیطان آ جائے گا دلس میاں دلا دس دھواں کوسوں شیطان آتا مسود جی نمازوں کے درمیان جگہ ہوگی تو شیطان آ جائے گا اور سب سیدھی نہ ہو تو تب بھی شیطان آ جاتا ہے دل صاف کی سے دلور پھول شیطان آ کر گلو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے مہید صلی اللہ علیہ وسلم بریتاو باہو ستیا پورا ہر آدمی شیطان یہ فرماوے ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے تو عرض کیا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہے صحابہ کے ساتھ حجمانہ شیطان دیکھیں ہر شیطان دیکھیں سوال کیا فرماو ہاں میں ساتھ شیطان ہے Bila kata ada, bila saya pun ada satu syaitan. Walakin ni aslamu. Tapi syaitan itu telah masuk Islam. Lakin memahfuz rata. Oleh kerana itu baginda terpelihara. Or ayat ini bantu ini hai. Walakin nahu, walakin ni aslamu. Memahfuz rata. Bila sallallahu alaihi wasallam terpelihara. Ini mantabah. Tidak, mera awaz keren punch rahi, mera hat me pakai. Main jawab tu. Tidak. Walakin ni asalam. لیکن میں محفوظ رہتا ہوں اور ایک روایت میں یہ ہے لیکن وہ میرے تابع ہو گیا ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے صحیح سے ترپلیہارا رہ پڑھ لیا ہے جو کا روایت دکھاتا ہے دیا سلا ایکوٹ نبی کنڈوں کو بڑھ نبی اور شیطان جو ہے وہ نماز سے نہیں ڈرتا ہے اور عبادت تو سب نہیں ڈرتا ہے ذکر سے بھی نہیں ڈرتا ہے وہ تو بھائی اذان سے ڈرتا ہے شیطان نہیں دیتا تکوٹ بڑے سمایا تکوٹ بڑے عبادت تکوٹ کو بڑے ذکر سبھی نے تکوٹ کو بڑا اذان اذان دعوت ہے اور نماز عبادت ہے اذان تو دعوا نماز سمایا تو ادلا عبادت और हदीसों में आता है कि जब अजान होती है तो शैतान भागता है। तो जो गरीब रीताओं का हो बिलाजा नीलाओं का शैतान का लारी और हवा निकलते भागता है और इतनी दूर भागता है कि अजान की आवाज उसके कान में आए। अगर लारी लारी की तू जाओ से इंगड़ या अजान चौर फिर वन अजान का सांपाई के पड़े चली गए और जब अजान पूरी हो जाती है तो शैतान आ जाता है। बिलेडा हाफिस अजान बिलेडा मुलुस माया दिया कहना था मलिक नमाज पढ़ता है तो शैतान कहता है उसकुर कर रहा उसकुर कर रहा उसकुर ये याद करो वो याद करो ये याद करो यहाँ तक कि नमाज से पहले जो चीज याद नहीं थी वो भी याद आ जाती है। यदि बिलेडा मूलत मयांग दिया कान जिसे ingat itu, ingat itu, ingat ini, sehingga lupa, pergerakan pun kadang-kadang kita lupa. तो शैतान तो दावा से डरता है। शैतान ठाकुर को बड़े दावा और दावत का अमल हमारी जिंदगी का मकसद है। दावा ही नीला मकसद की तरह दावत हमारी जिंदगी का मकसद है। दावा मकसद हिडो की तरह क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शरीयत मुतअख्खरा काम ही करके हमको दे रहे हैं। बगिंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम telah menyempurnakan syariat yang suci murni dan telah beri kepada kita. और फरमाया तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैज़ा लैलुहा कनहारिहा ला यज़िबु अन्हा इल्ला हालिक। मैंने तुमको वादे शरीर पर छोड़ा है उसकी रातें उसके दिनों की तरह है अब इस रोशनी के होते हुए नहीं बर्बाद होगा मगर बर्बाद ये दोनों मिली पुलियों का दर सही तला सिंगल कान के पड़े काम चाहिए न शरीर न कावलत कालो कमी इकुट नहीं कम चिराकन रोशा क्या मतलब हुआ। मतलब ये हुआ कि रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मत के लिए एक अमल छोड़ देते हैं कि देखो भाई ये मैंने बाग लगाया है अब की हिफाजत करना तुम्हारे बगिंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम telah tinggalkan kepada kita agama yang sempurna dan kerja agama dan telah beritahu bahwa adalah tanggungjawab kita untuk memelihara ini. बड़े जब मेहनत करके जाते हैं तो बच्चों को कहते हैं भाई देखो इस मेहनत की हिफाजत लीक एल एस दमाओ छुपाई की तम मिली हरा कर दे तीन साल मेहनत करके दावत का इंतजाम और दावत की निगरान कर और उसके अंदर मशक्कतें उठाकर इस साल के अंदर उम्मत बनी है। मरीके चला उसा मरीके चला उसा न मरीके चला बरसुसा पाया बरताऊं ताऊं न मरीके चला बांगुनकान उम्मत ini atas usaha dakwah ini। और कुरान शरीफ में कुल हाजी सबीली अदौ अल्लाह अला बसीरत अना व तबा तो ये मेरा रास्ता है मैं इसकी तरफ बुलाता हूँ और जो मेरे साथ चलने वाले हैं वो भी बुलाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम telah beritahu inilah jalan aku aku mengajak manusia kepada Allah dan mereka yang ikut aku untuk mereka pun inilah jalan dia। तो पूरी उम्मत को ये फरमा रहे हैं कि इस अमानत की हिफाजत करना तुम्हारे जिम्मे है। Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah beritahu kepada seluruh umat bahawa memelihara kerja ini sebagai amanah, ini adalah tanggungjawab kita. Dia firmaya Quran Syirin mein innamal mu'minuna ikhwa, iman wale sab bhai bhai. Dan juga telah diberitahu dalam Quran bahawa semua orang Islam adalah saudara. Masyarakat ke rahane wale hon, maghrib ke rahane wale hon, Malaysia wale hon, Jepur bhai wale hon, ya Indonesia wale hon, ya Australia wale hon, ya Fiji wale hon, New Zealand wale hon, aur maghrib mulkon ke andar kitne bhi iman wale hain. Semua kita adalah saudara. Sama ada kita orang yang tinggal di timur ataupun di barat, kita orang Malaysia ke, orang Indonesia ke, orang Fiji ke, orang New Zealand ke, di mana-mana di seluruh dunia ada orang Islam, kita semua adalah saudara. Tu Mesir mein rehne wale hon aur chahe Maghrib mein rehne wale hon, chahe Arab hon, chahe Turkistani hon aur chahe Misr wale hon, Asia wale hon, Afrika wale hon aur Afrika wale hon, jahan bhi musalman hain wo sab milakar bhai. Sama ada kita tinggal di timur ke, di barat ke, sama ada kita orang Arab ke, orang Turkistan ke, orang Afrika ke, ataupun orang yang tinggal di Amerika ke, di mana-mana kita tinggal, semua orang Islam, kita adalah saudara. Farman kul milakar, kul umat milakar, air jisme hai. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah beritahu bahawa seluruh umat ini adalah seperti satu badan. Iwastakan nahudun, jism ke kisi hisse ko taklif hoti hai, to sara jism pareshan ho jata hai. Mana-mana bahagian badan yang sakit, seluruh badan akan rasa sakitnya. Agar pair mein kaada chubha hai, sara jism bechain hai. Kalau sakit di kaki, seluruh badan akan sakit. Jism ka adna hissa hai, agar pair mein bhi kaanta chub gaya hai to aankh bhi lag rahi hai usko dekhne ke liye, dil bhi lag raha hai usko nikalne ke liye, haath bhi istemal ho rahe hain, aankh bhi istemal ho rahe hain. Walaupun bagian kaki एक जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ होती है तो ईमान की अलामत यह है कि सारा जिस्म बेचैन हो जाए और सारी उम्र जो है बेचैन हो जाए. यदि तुरंत बिना काकी kita kena duri, walaupun bahagian badan yang kecil, seluruh badan akan usaha macam mana kita mengatasi kesakitan itu. Mata akan melihat untuk jauhkan sakit itu, tangan akan digunakan, seluruh badan akan digunakan supaya sakit itu di sakit itu hilang. Ya, begitu juga tuan-tuan yang mulia, seluruh umat ini satu badan. Kalau berlaku apa-apa kesusahan kepada mana-mana orang Islam di mana pun, maka seluruh umat ini satu, ada rasa dia, risau dia. भाई इंडोनेशिया वाले हैं, ये मलेशिया वाले हैं, ये जापान वाले हैं, ये वहाँ वाले हैं, ये वहाँ वाले हैं. ये तफरीक जो है ईमानी नहीं है बल्कि शैतानी है. यदि kita mau ada perasaan, kita mau ada kasih sayang, kita mau ada belas kasihan, semua orang, sama ada kita orang Jepun ke, China ke, mana-mana pun. Kalau kita kata ini orang yang di kaum ini, kaum itu, maka ini bukan perasaan umat, ini adalah syaitan yang kerja. इसको खत्म करने के लिए कि हमारे अंदर ईमानी सिफत पैदा हो जाए untuk lenyapkan perkara ini dalam diri kita kena ada sifat iman. इसको जिंदा करने के लिए हमारे अंदर ईमान जिंदा हो जाए kena ada sifat iman dalam diri kita. हमारे अंदर रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जिंदा हो kita kena ada nisbah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita kena ada hubungan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. आपको इंसानियत की बर्बादी का गम है. Baginda sallallahu alaihi wasallam ada kerisauan tentang kerusakan, kehancuran seluruh kemanusiaan. Rasul Makbul sallallahu alaihi wasallam ko insano ki barbadi ka kam hai aur us kam ke liye Quran sheh mein farmaya inna ka ba'thu nafsaka alla yakunu. Hai aap bahut mehnat kar rahe hain, bahut mehnat kar rahe hain, bahut mehnat kar rahe hain, raat ko mehnat kar rahe hain, din mein mehnat kar rahe hain. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. سبحان الله سبحان تیرنے کہتے ہیں کہ آپ لوگ دریا میں سمجھ میں تیرتے ہیں. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. رات کو پھر رہے, دن کو پھر رہے, نہ رات کو رات سمجھ رہے نہ دن کو دن سمجھ رہے. کرانا کرسوان نبی نے بگند صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسا begitu sungguh-sungguh pergi sana, pergi sini, buat usaha, siang, siang pun pergi jumpa manusia, malam pun buat usaha, seperti mana orang berenang, dia berenang, macam tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berenang dalam lautan manusia, jumpa manusia, bergerak, meletihkan diri, susah payah untuk usaha damai. اللہ کا باعث ان نفس کا اللہ ہے کون مومنی کہ آپ نے آپ کو ہلاک کرو گے. ان نشان نزل علیہم من السماء آیتا فظلت اعناقهم لها خاضعین. ہم زبردستی نہیں منوانا چاہتے, ہم طاقت سے نہیں منوانا, ہمارے پاس بہت طاقت ہے, بہت طاقت ہے. بگنڈے صلی اللہ علیہ وسلم سنگ اللہ تعالیٰ تکور بگنڈے صلی اللہ علیہ وسلم ادکہ kamu akan membinasakan diri kamu sendiri. Kerana Nabi punya risau, susah hati orang tak beriman. Allah Ta'ala tegur, adakah kamu nak binasakan diri kamu kerana kamu orang tak beriman? Dino ka badalna tumhare haath mein nahi hai. Dino ka badalna hamara memalingkan hati kepada zat Allah bukan di dalam tangan kita. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ابو طالب, رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی اس ولایت میں نیا ابو طالب ابو دادا کے بعد میں چچا کے اس میں آئے. Bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam Abu Talib aur bahut mehnat ki ke mera chacha iman liya hai. Bahut mehnat, bahut khushamat, to ehsaan bhi unka bahut hai. Jab tak Abu Talib zinda rahe Rasool Maqbool sallallahu alaihi wasallam ko takreer nahi karte. Sare insano ko hidayat chahte the. وہ چاہتے تھے کہ میرے چچا کو بھی ہدایت مل Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Abdul Muttalib. Bila Abdul Muttalib dah meninggal, maka dijaga oleh Abu Talib. Dan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam usaha banyak macam mana Abu Talib dapat hidayah. Bapa saudara dia supaya dapat hidayah, dapat Islam. Banyak usaha kerana apa? Abu Talib telah banyak, banyak dia punya kebaikan kepada Nabi. Dia telah banyak, bantu Nabi banyak, jaga Nabi. Selama Abu Talib hidup, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selamat. Mereka tak berani nak ganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kerana itu Nabi usaha macam mana Abu Talib dapat hidayah. Jom Abu Talib kan ketahal honne laga to Quraysh ke sardar aur Quraysh ki chaudhari Abu Talib ke paas rahe aur ye kaha ki apne bhatijo ko samjha lo ki hamare अकलमंदों को बेवकूफ बताते हैं और हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते हैं। मेरी भगिंदे अबू तालिब ये तला विलन अबू तालिब का नाम निकाल दुनिया orang-orang Quraisy, ketua-ketua Quraisy, mereka punya pemimpin-pemimpin mereka datang bagi tahu kepada Abu Talib, kamu tolong tahan ni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan bagi dia buat usaha kau. Dia caci maki hamun Tuhan-Tuhan kami. Beritahu dia jangan buat usaha dakwah. उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा कि जान मैं तो इनसे एक बात कहता हूँ, अगर ये मेरी बात मान ले तो सारा अरब इनके मातहत हो गया और सारी दुनिया से माल खींच कर यहाँ आए। तो कुरैश चौधरी और सरदार उछल गए, भाई एक बात मानने से इतना बड़ा मसला हो तो कौन सी बात है। आपने फरमाया तो मैं तो इनसे ये कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले। बगिंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ वहाँ बाबा सदारा saya beritahu kepada mereka terima satu kalimah dan semua orang Arab akan tunduk kepada kamu dan seluruh dunia punya harta kekayaan semua akan datang kepada kamu. Jadi orang-orang Quraisy pun mereka pun telah tanya apa itu, apa kalimah itu, senang satu kalimah boleh dapat begitu besar. Baginda sallallahu alaihi wasallam kata kamu bersaktilah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bersamanya di dunia ये गम पैदा हो जाए इस उम्मत का। आज बच्चों का गम है, आपका अपना गम है, लेकिन सारे गम होकर हमारे अंदर ईमानी तैर पैदा ये तो उन्होंने मुझे जो कहते हैं कित मुआड रिसाव रिसाव सुंदर प्रकार है कित मुआड प्रकार के रिसाव नबी भी मुदाता नाम दीरिक तो वालों की दादा मत रिसाव macam-macam risau, tapi risau ini iman, tentang iman, risau tentang agama, risau tentang umat yang datang dari diri kita. So, nono kawai amdo mata suatu panen mau kongsi bahas kalau nono nabi ya kata lai lai lai lai lai kisi bahas par इतनी अदावत कि जो मक्के से में साहबिकुल अमीन कहलाते थे। मक्के में सबसे ज्यादा सच्चे और अमानतदार, हत्या के मक्के शरीफ वालों की अमानत भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहती। 40 साल देखा मक्के शरीफ वाले, उन्होंने रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल तक देखा। एक उन्होंने के बाहर गए थे, मक्के शरीफ में पैदा हुए और मक्के शरीफ में बड़े हुए, और 40 साल मक्के शरीफ वालों ने रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिटायर ब्रेकर पूछा अपना कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मका तस प्रकार ही तू मरीके तला बोला मरीके सुना मारा मरीके मरीके orang yang mereka selama ini kata orang yang amin benar, orang yang amanat, orang yang benar, maka mereka telah benci, begitu sekali benci dan marah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang orang mereka, bukan orang luar, orang yang lahir di Mekah, dibesarkan di Mekah, dan mereka tahu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kecil lagi. Dan semua amanat pun mereka simpan dengan Nabi. Mereka tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya akhlak, Nabi punya kebenaran, semua mereka tahu. Aku hati mulai datang. Malaysia wale, Indonesia wale, saya dunia keruk datang. हमारा सबका मिलकर एक सुख होता है, bantuan datang daripada Malaysia, daripada Indonesia, orang datang daripada seluruh dunia. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita punya fikir, fikir kita mau satu, fikir kita mau satu, usaha kita mau satu. Yang berat ताकि हमारा फिक्र एक हो जाए, हमारा सोच एक हो जाए, हमारा काम एक हो जाए, हमारी मेहनत एक हो जाए। Kita dipanggil ke sini supaya kita punya fikir menjadi satu, kita punya kerisauan menjadi satu, kita punya usaha menjadi satu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ने सबको बड़ा मदीने से बिलाल हमसा के हैं, सहाब रबी अल्लाह का रूमी है, हजरत सलमान फारसी है, और इनके दिनों में ईमानी तालुक पैदा हुआ। मातसिमों बिहब्रिल्लाही जमीयन वला तफर्रुक, कि भाई अल्लाह के रसूल को मजबूत पकड़ो, ये जमा का फैसला है। खिताब उस उम्मत को है, किसी खास इलाके का ये फरमान नहीं है, बल्कि पूरे आलम के अंदर बसने वाले ईमान वालों को एक ही खिताब है कि अल्लाह के रसूल को मजबूत पकड़ो, बड़ा सफर रहो। ولا تفرقوا واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ارے بھائی تم تو سارے خواص سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو اللہ جوڑ پیدا کیا، فأصبحتم بنعمتہ اللہ کے فضل سے تم ایک ہو، بھائی بھائی ہو گئے، اللہ کے فضل سے تم بھائی بھائی ہو گئے، ہم سب کا فکر ایک ہو اور سب کا غم ایک ہو اور سب کی محنت ایک ہو اور اپنے بڑوں سے پوچھ کر چلیں۔ جو کہتا ہے باگنڈا صلی اللہ علیہ وسلم تلہ منتوکان امانی سلمان Bilal daripada Habsyah, Suhaib daripada Rom, Salman daripada Farsi, semua telah disatukan. Dan begitu juga tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala telah perintahkan bahwa kita semua adalah berpegang bersatu dan pegang kepada tali Allah, kepada agama, dan jangan kamu berpecah belah. Jadi ayat itu ditujukan kepada, bukan hanya kepada zaman Nabi, hanya kepada sahabat, tapi ditujukan kepada semua orang Islam di seluruh dunia sampai kiamat. Kita kena bersatu. Jadi kita kena fikir kita mau satu, kerisauan kita mau satu, dan kita punya usaha pun mau satu. Dan apa-apa kita nak buat, kita mau tanya kita punya elders dulu. Tanya elders dulu, baru kita buat. यहाँ पर आना सामान और चीजों के लिए भी है, जब मक्के से में जाना सामान और चीजों के लिए नहीं है, मदीने से जाना सामान और चीजों के लिए नहीं है, इसी तरह मरकज में आना सामान बटोरने के लिए नहीं है और चीजें इकट्ठी करने के लिए नहीं। यहाँ से तो उस गम को लेकर जाना है जो हम माने इजाजा रमतने का। कितने रहता है कि मरकज नहीं, bukan untuk kita nak tengok barang ke, atau tengok tempat ni ke, ataupun kita nak beli barang-barang di sini ke, nak kumpulkan barang-barang di sini, dan kita nak bawa barang-barang daripada sini balik. Ini bukan tujuan kita datang sini. Tujuan kita datang sini supaya kita balik dengan kerisauan yang ada dalam hati Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Apa nak lagau? कि सदियों के बाद ये काम जब हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने दिया तो 1400 साल के बाद क्या उम्मत के अंदर दावत आई तो इस दावत को समझने वाले नहीं थे। लिपास रातुस ताऊ बंदों ने मूल्य अल्लाह सुबहानहु व तआला telah hidupkan kembali usai selama 1400 tahun. Tidak ada orang untuk nak beritahu kepada umat ini macam mana nak buat usaha dengan betul. Ini dia, bahar bahar alim, bahar bahar mufti, Hazrat Mufti Kifayatullah Sahib Rahmatullah ke. Unke paas tashreef, mana tashreef le gaye, aur apni daawat उसका मकसद उसका तरीका हजरत मुफ्ती साहब के सामने खोल खो के कि भाई अपना अपनी जान हो, अपना माल हो और अल्लाह का रास्ता हो। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह तिला जुम्पा मुफ्ती किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उरां अलीम yang besar pada zaman मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह dan telah terangkan usaha agama dengan jelas kepada beliau bahwa kita buat usaha. Orang kata buat bangsa dengan diri sendiri, dengan harta sendiri, hanya untuk mendapat keredaan Allah. Ini maksudnya bukan itu. Zamannya masyayikh tidak ada. Di setiap daerah, di setiap kota, di setiap kota, di setiap kota, di setiap kota, di setiap kota, di setiap kota, di setiap kota, di لیکن اللہ کے راستے میں نکلنا اپنی جان لے کر اپنے مال لے کر یہ نہیں تھا، ایک عالمی پیمانے پر محنت نہیں تھی۔ Jadi bukan maknanya pada zaman itu tidak ada syekh, tidak ada ahlullah di setiap tempat, setiap bandar, setiap tempat ada orang-orang yang saleh, ahlullah yang orang dapat manfaat daripada mereka. Tapi dengan belanja diri sendiri, harta sendiri, berusaha agama dan berusaha agama dengan letak seluruh alam di hadapan, itu tidak ada pada masa itu. Tu bahar bahar saya suna, bahar bahar saya suna. Dan sunnah ke bahagia pernah, ke bahagia bahar tu tumhari sahih. लेकिन करेगा कौन, अपनी जान अपना मालिक कौन निकलेगा। तुम हमारे यहाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो गए। फिर वहाँ से मेवात तशरीफ ले हम तो मेवात में शुरू हुआ। एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन मेहनत करके एक जमात तैयार करके लाए। और मेवाड़ी की हालत थी, नाम मुसलमानों जैसा, न लिबास मुसलमानों जैसा, न माशरे मुसलमानों जैसी। मेवार के नगर अहले खतक थे तो जमा तैयार करके लाए। और 3 दिन 4 दिन उनको मार्केट में रखा था, समझाया भाई और लोगों को जा कर नहीं ऐसा। फिर वो जमात हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजी। तो हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि भाई तुम कौन लोग? हजरत हम मौलवी इलियासी जमात। जो कहते मौलाना इलियास लितरा का डिपार्ट मुफ्ती की फायतुल्ला इलिया उतला डिंगार डिंगा पुनो तुम्बुआन पुनो तवजू डन डिंगार डन आखिर ने जो कहते मुफ्ती मुफ्ती तो कहते siapa akan buat apa yang kamu kata, yaitu bawa usaha agama dengan diri sendiri, dengan harta sendiri, keluar jenama, bagus, betul, bagus, tapi siapa akan buat? Lalu Mawlana Ilyas rahmatullah alaihi pun diam. Lalu dia pergi ke Mewat. Dia berusaha di sana. 10-15 hari dia berusaha di sana. Dan keadaan Mewat, sana orang Islam, nama pun bukan Islam. Mereka punya kehidupan pun bukan orang Islam. Cara hidup semua sudah tak ada lagi macam Islam. Walaupun ada ahli hak ada di sana, tapi masih keadaan agama sangat teruk. Mawlana Ilyas rahmatullah alaih telah berusaha di sana, dapat sediakan jemaah, bawa jemaah itu datang ke markas dan letak mereka di sini, bentuk fikir mereka, tarbiyah mereka. Lepas tu jemaah itu Mawlana Ilyas rahmatullah alaih hantar ke tempat mufti kifayatullah tadi. Jadi bila jemaah itu pergi sana, mufti kifayatullah tanya, siapa kamu? Mereka kata, kami adalah jemaah Mawlana Ilyas rahmatullah alaih. Kita mehnat tu mewat par hui. Aur kitni mashaqqat bardasht ki. Yani is baat ko jo 14 sadiyon ke baad aayi hai, itna bhayi ho chuki thi ki iska samajhna hi mushkil hai. Bhai aadmi अपना जान अपनी माँ लेके निकले, अपने घर बार को छोड़ो, मस्ती बस्ती करो और कर्मी की दावत दो, ईमान बड़ों को दिया। Jadi tuan-tuan, begitu banyak usaha susah payah telah dibuat di Mewat. Kenapa? Sudah lama 1400 tahun dah. Dah lama dah orang Islam tak keluar untuk agama, untuk usaha agama dengan diri sendiri, dengan harta sendiri. Perkara ini sudah lama ditinggalkan oleh orang Islam. Keluar jalan Allah, tinggal di masjid, menyuruh, mengajak manusia kepada Allah, kepada agama. Perkara ini secara umumnya tak dibuat oleh orang Islam lagi. Kemarin ini, Hazrat Rahmatullah Alaih ini, apne aap ko chota banakar, is daawat ke zariye se hai, ki apne ko kam samjho. Mawlana Ilyas rahmatullah alaih, dia bawa usaha agama dengan rendah diri, merendahkan diri. Jadi kita bawa usaha agama ini, kita bawa rendah diri di hadapan orang lain. Hadis yang dalam kitab iman dikawal. Mereka iman dia kaisa samajh mein kya ho gaya. Tumhane kaha, hamare kaam ki buniyad ye hai कि जितना भी कहे करो अपने को छोटा समझो। Jadi sebenarnya Islam telah beritahu bahawa kerja kita, usul dia ialah, walau macam mana kita buat pun, kita tahu pun, kita menganggap kita ini tak ada apa-apa. Kita kecil, kita tak ada apa-apa. तो यहाँ तुम्हारा आने का मकसद ये है कि हमारे तुम्हारे दिल में इस दावत की अजमत और अजीमत पैदा हो जाए और दुनिया की जो मोहब्बत है और औरतों के जो ताल्लुक है और समान समेटने के जज्बे हैं ये हमारे ये कितने रहता है नहीं तुम तो आज सुपाया मास्टर डाला हटी कितने कबूतरान कबूतरान कर जाएंगे इसमें क्लुआड़े पर हटी कितने kita punya suka kepada pergi makan minum di kedai-kedai di hotel supaya suka kepada benda-benda barang-barang semua keluar daripada hati kita dan masuk dalam hati kita kebesaran kerja ini dan cinta kepada kerja ini masuk dalam hati kita. Abdul, ini apne markaz ko diye hain 3 din 4 din 5 din jitne bhi diye hain ये कोशिश करनी है कि यही रहना है यानी सलामा beberapa hari kita di sini 3 hari 4 hari 5 hari kita mau usaha supaya kita ada di sini saja kita mau usaha supaya kita ada di sini ये तो भाई ये मरकज है ना ये दावत की बत्ती है मरकज ini adalah macam mana itu dapur tempat untuk masak ini dawah punya tempat masak ini markas ini murni se niche ande rakhe jate hain kuch ando ke andar murni ke ghar mein pahunch jayegi aur taiyar ho jayegi jahan pe un ando par asar nahi aayega to ande kharab ho jayenge kuch mana telur yang diram oleh apa di ayam kalau dia duduk lama-lama baru dia akan jadi kalau dia tinggal pergi anda telur semua akan jadi rosak akan jadi busuk हमारी जिम्मेदारी है कि जितने भाई भी आए हैं बहुत खर्चा करके आए बहुत पैसे लगाते रहे तो इन दिनों में अपने आप को मस्जिद में आने अमार में लगा के रखो Tanggungjawab kita tuan-tuan supaya kawan-kawan kita dan kawan-kawan kita datang dengan perbelanjaan yang besar datang daripada jauh-jauh datang dengan susah payah supaya kita punya diri kita kawan-kawan kita semua mau sibuk dengan amalan-amalan dalam masjid sibuk dengan amalan dalam masjid Quran pun saya mendari saya akan ke syawal saya akan ke syawal saya akan ke syawal saya akan ke मैं भी तैयार हो जाते हम ये नए तो बेचारे आदि नहीं मशीन बैठते थे ये बाजार से लेंगे अब तुम्हारी जिम्मेदारी है जिनके साथ आए हैं कि अपने साथियों को मरकज वाले अमल में मशहूर रखो और खुद उनके लिए ये तो अंतर नहीं मुझे तनु जो पूरा लंबा लंबा पर पूरा ये डांटा है लेकिन तुम्बा तुम्बा कितना yang datang bersama kita. Mereka tak tahu kadang-kadang. Jadi mereka tak mau ada pengalaman di sini. Jadi kita orang lama, orang tanggungjawab. Tanggungjawab kita supaya kita mau pastikan semua orang yang datang bersama kita, mereka sibuk dengan amalan-amalan di masjid. Akal ke? Apa yang kita kargurani hobi? Kargurani. मुख्य मजदूरों कार्यवाही सुन जाए थी वो लोग कार्यवाही सुन हैं जो उस इलाके के हालात से बात ये तो अंतर ही बोले एक बात तू कि बेसो kita akan buat kargozari dan jadi orang yang memperdengarkan akan beri kargozari orang yang tahu apa kerja mereka yang sendiri buat dan mereka tahu Subhanallah. Tunggu saya tuan-tuan ada iklan, ada beberapa iklan. Bagi jalan ke Maulana dulu.